geen dieren meer, denk ik. Hey, geen dieren. Nee, geen dieren. Sowieso, dat is een goed idee natuurlijk. Nee, ik verstond eigenlijk geen bieren. Ja, nou, dat is wel gevaarlijk. Dat is ook allemaal suiker. Ja, dat is suiker, ja. Maar wel vitamine B. Oh ja, vitamine B van bier. Ja. Nou, net hadden we nog een beetje vitamine Z, zomaar. Ja, zeker. Ja. Die zon die begon ja, maar zijn, vitamines, dat is geen geneesmiddel. Supporttroepers en dat soort van. Ja. Dus dat moet. Nou, dat is wel weer een interessante uitzending vandaag. Ja, dus doe er je voordeel mee, dat zeg ik altijd. Dat soort tips. Ja. En ik heb ook nog last van mijn heup namelijk. Dus ik heb weer last van mijn hart. Oh. Ja. Maar vandaag niet. Nee, dat komt, als ik stress heb, dan gaat het als een gek tekeer. Maar ik heb nu geen stress. Oh ja. Nou, mooi. Nee, ja, ADF is een vrij stressvrij gebeuren natuurlijk. Ja, daarom. En ik heb ook het idee dat ik hier veilig ben, tenminste. Ja, er zijn net dat mensen met oortjes lopen. Ja. Ja, nou weet je niet meer of die oortjes of dat nou stiller zijn. Of... Ja. En mijn vriendinnetje is naar Amersfoort. Oh, daar is ook wat te blijven. Die gaat naar de opening van de tentoonstelling. Nou. Oh. Ik ga niet mee. Nee? ADF. ADF nu. Ja, daarom. Ja. Eén keer per jaar en dat zal vier worden. Ja. Nou, we gaan even lekker muziek luisteren, lieve luisteraar.